www.attableeg.com, the reviver of Iman. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب مثل الدنيا في الآخرة. وقول الله تبارك وتعالى: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بالسند المتصل: حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، والغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. بزرگان محترم، معزز خواتین، مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے سبق میں اور اس باب میں حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کی مثال اور دنیا کی حقیقت کو پیش کیا ہے، اور وہ بھی آخرت کے مقابلے میں. قرآن کریم میں تعالیٰ جل شانہ وعم نوالہ نے سورہ حدید میں اس دنیا سے متعلق ایک مثال دی. امام رضی اللہ تعالیٰ نے اس مثال کو، اس آیت کو نقل کرتے ہیں، ارشاد فرمایا: انما الحیات الدنیا لعب ولہو. یہ زندگی، دنیا کی جو زندگی ہے، یہ کھیل کود ہے. لعب ولہو، لعب اس کھیل کو کہا جاتا ہے جو وقتی ہو، جو ٹیمپرری ہو، جس میں دوام نہ ہو، جس میں بقا نہ ہو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ دگ دگی بجانے والا مداری جو ہوا کرتا ہے، وہ کچھ سانپ اور سپولیوں کو لے کر بیٹھ جاتا ہے اور دگ دگی بجاتا ہے. ایک مجمع وہاں جمع ہو جاتا ہے اس کے اطراف میں، تھوڑی دیر کے لیے ایک مجمع ہوتا ہے. ایک آدمی وہاں سے گزر رہا ہے، اس نے دیکھا کہ یہاں کچھ لوگ کھڑے ہیں، لیکن اس آدمی کو اپنے کام پہ جانا تھا. تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا تو جہاں مجمع تھا وہاں اب ایک بھی آدمی نہیں. اس کو کہا جاتا ہے لعب. اس کا مطلب یہ نکلا کہ دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ یہ تھوڑی دیر کی روشنی اور چاندنی اور اجالا اور دنیا کی واہ واہ تھوڑی دیر کی ہے، لیکن کچھ دیر کے بعد وہیں واپس جاؤ گے تو ساری واہ واہ ختم ہو چکی ہو، ساری روشنی اور چاندنی ختم ہو چکی ہوگی اور وہ اندھیرے میں تبدیل ہو چکی ہوگی. وزینتن، اور دنیا کی حقیقت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی ایک زینت ہے، اور زینت میں بقا نہیں ہے. ایک انسان زینت کو اختیار کرتا ہے، خوبصورت کپڑے پہنتا ہے، بہترین قسم کا چہرہ بناتا ہے، یہ کپڑے دو دن کے لیے، ایک دن کے لیے زینت ہے، دوسرے دن وہ میلے کچیلے ہو جاتے. اسی طرح اس نے اپنے چہرے کو بنایا، وہ ایک دو دن کے لیے، جہاں پھر دو بالا مونچھوں کے بال نکل آتے ہیں تو وہ زینت ختم ہو جاتی ہے. معلوم ہوتا ہے کہ زینت میں بقا نہیں ہے، اسی طرح دنیا کی زندگی میں بھی بقا نہیں. وَتَفَاخُرُمْ بَيْنَكُمْ وَتَقَاثُرُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. قرآن جس دھرتی پر جس قوم میں سب سے پہلے نازل ہوا، ان کا مزاج تھا فخر علی الانساب، نسب پر فخر کرنا، میرا نسب سب سے اعلی. اس لیے تفاخرم بینکم اصلا اس قوم کو خطاب کیا ہے، اس کے ضمن میں ساری امت مراد ہے، آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا اپنے نسب کے اعتبار سے، اپنے مقام کے اعتبار سے، اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی شان کے اعتبار سے، اپنی عزت کے اعتبار سے. وَتَقَاثُرُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. اور عربوں کا مزاج تھا کہ وہ مال اور اولاد کی کثرت میں ہر وقت لگے رہتے تھے. حق تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی کھیل کود ہے، زینت ہے. تفاخر جو ہے، تقاثرم فی الاموال والاولاد جو ہے، یہ سب دنیا کی زندگی ہے. اس کی مثال کیسی ہے؟ کمثل غیث، جیسے حق تعالیٰ کی طرف سے بارش آئی. ایک کسان نے، ایک فارمر نے، ایک کھیروت نے بیج ڈالا اور اللہ کی طرف سے بارش برسی. ظاہر سی بات ہے کہ اس کی وجہ سے روئیدگی ہوئی، کھیت لہلہانے لگا. کمثل غیث، دنیا کی ان تمام چیزوں کی مثال بارش کی طرح ہے. عاجبل کفار، جس نے کسان کو خشک کر دیا. یہاں کفار بمانا کسان ہے، کفار بمانا کافر نہیں. کفر کا معنی ہوتا ہے چھپانا. کافر کو کافر اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ بھی اللہ کی نعمتوں کو چھپاتا ہے، اس لیے اس کو کافر کہا گیا. یا اس لیے اس کو کافر کہا گیا کہ وہ اللہ کی ربوبیت کو چھپاتا ہے، کہ جاننے کے باوجود اس کا قائل نہیں ہوتا، اس لیے اس کو کافر کہا گیا. تو کفر کا معنی چھپانا. اور کسان اور کھیروت کو بھی کہا جاتا ہے کافر، اس لیے کہ وہ بھی دانے کو چھپاتا ہے زمین میں. اس کی بنیاد پر اس کو بھی کافر، یہاں اسی معنی میں کہ بارش جب آئی تو کمثل عاجب الکفار، کسان اور کھیروت جو ہیں، اس بارش نے اس کو خوش کر دیا کہ اب روئیدگی ہوگی، اب میرا باغ اگے گا، اب میرا کھیت لہلہائے گا. لیکن ہوا یہ کہ کھیت بھرا ہوا، گیہوں چاول فصل ہوئی اور بڑی شاندار قسم کی اس کی کھیتی لہلہانے لگی. ثم یہیج فتراہ مصفرا، یہیج پھر وہ خشک ہو گئی، تو دیکھے گا کہ وہ زرد ہو گئی، وہ پیلی ہو گئی، یعنی خشک ہو کر، سوکھ کر، جو کل تک لہلہا رہی تھی، جو ہری بھری تھی، آج اس کا حال یہ ہوا کہ وہ خشک ہو کر پیلی پڑ گئی. ثم یکون حطاما، اور پھر یہاں تک کہ چورا چورا ہو گیا، اس کو کاٹ دیا گیا، اس کو کھلیان میں ڈال دیا گیا، اس کا ریزہ ریزہ ہو گیا، اس کا ذرہ ذرہ ہو گیا. حق تعالیٰ جل شانہ دنیا کی زندگی اور دنیا کی زینت اور دنیا کا فخر اور دنیا کے مال کی کثرت اور اولاد کی کثرت، اس کی مثال اس کھیتی اور کھیتی کرنے والے سے دے رہے ہیں کہ جیسے بارش ہوئی اور انسان خوش ہونے لگا اور کھیتی میں روئیدگی ہوئی اور کھیتی لہلہانے لگی، لیکن کچھ ہی دنوں کے اندر وہ خشک ہو گئی، پیلی ہو گئی، یہاں تک کہ ریزہ ریزہ اور ذرہ ذرہ ہو گیا. اسی طرح انسان، تیری دنیا کی زندگی کی حقیقت اور تیری زینت اور تیرے فخر اور تیرے مال و دولت کی کثرت کے جو مسائل ہیں، اس کی مثال بھی ایسی ہے کہ تو دنیا میں آیا اور کچھ بڑا ہوا اور علم حاصل کیا اور قوت آئی، اور اس قوت کی بنیاد پر اور اپنے علم کی بنیاد پر تو نے دولت کو کمایا اور زینت کو اختیار کیا اور اس کے ساتھ ساتھ فخر کرنے لگا اپنے علم پر، اپنے جوانی پر، اپنی طاقت پر، اپنی شان پر خوب فخر کرنے لگا. اور اگر اللہ نے تجھے اعلیٰ نسب دیا تھا تو تیرے نسب پر فخر کرنے لگا اور مال کی کثرت اور اولاد کی کثرت کے پیچھے دوڑتا رہا، یہاں تک کہ بڑھاپا شروع ہو گیا. اس بڑھاپے کے اندر تیرا حال یہ ہوا کہ اب اس کے بعد تو پیلا پڑنے لگا، تیرے چہرے پر نلکیاں پڑنے لگی، حتیٰ کہ تیرا حال یہ ہوا کہ بڑھاپے میں تو چلنے پھرنے کا محتاج ہو گیا، نہ تیرے قدم اٹھ پاتے ہیں نہ تیرے ہاتھ اٹھ پاتے ہیں، تو ہر طرح سے محتاج بنتا چلا گیا. ثم یکون حطاما، یہاں تک کہ موت نے تجھے آلک کا اور موت نے تجھے قبر میں پہنچا دیا، اور تیرے جسم کے جس کو تو نے زینت میں بنایا تھا اور فخر کر رہا تھا اور تقاصر اموال اور تقاصر اولاد میں تو پرا ہوا تھا، وہ قبر میں جانے کے بعد ریزہ ریزہ ہو گیا، وہ کیڑوں کا خوراک بن گیا. نہ وہ دنیا کے لہو لعب تجھے کام آیا، نہ زینت تجھے کام آئی، نہ تیرے مال و دولت کی حرص و لالچ تجھے کام آئی، کوئی چیز تجھے کام نہیں آئی. آگے اللہ فرماتے ہیں وَبِالْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ. انسان کی زندگی دو طرح کی ہے، ایک تو یہ ہے کہ اگر اس کی زندگی لہو لعب ہی میں چلتی رہی، زینت ہی میں چلتی رہی، اللہ کو بھول گیا، آخرت کو چھوڑ دیا، تو پھر وَبِالْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ ہے. اور اگر دنیا کی زندگی کو بنایا عبادت میں، ریاضت میں، تقویٰ و طہارت میں، پاکیزگی میں، اللہ کی یادوں میں، تو ورضوان من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت من اللہ ورضوان، اللہ کی طرف سے مغفرت بھی ملے گی اور اپنی رضا بھی ملے گی. اب مزید اللہ تاکید کرتے ہوئے آگے فرماتے ہیں وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، یہ انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو کی تاکید ہے کہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان. اور دھوکے کے سامان میں جیسے انسان کاروبار میں دھوکہ کھا جاتا ہے، اسی طرح تعالی جل شانہ نے جو ایک مبارک اور لہلہاتی جوانی عطا کی تھی، لیکن انسان نے اس لہلہاتی جوانی کے اندر دھوکہ کھا لیا، اس لیے یہ بھی متاع الغرور ہوا کہ اللہ کے اس جسم کو، اس جوانی کو، اس عقل کو، اس شعور کو اور اس قوت والے بدن کو بجائے اللہ کی رضامندی میں استعمال کرنے کے، اطاعت و عبادت میں استعمال کرنے کے، حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی و بغاوت میں اور گناہوں میں استعمال کرنے لگا، تو یہ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور ہو گیا. اسی لیے مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت مستورد ابن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يدع له أحدكم إصبعه في اليم فلينزل بما يرجع، رواه مسلم والترمذي وابو داود وغيره. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت مستورد ابن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں جو اس روایت کے ناقل ہیں، فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کی قسم دنیا کی حقیقت آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی اصبعہ فی الیم میں، سمندر میں اپنی انگلی ڈالے، فلینظر بما یرجع، اور اپنی انگلی کو نکالے تو ذرا دیکھ لے اس پر کتنا پانی آئے. فرمایا حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی دولت کی مثال جو ہے وہ آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے. علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث شریف کی جو ابھی میں نے روایت نقل کی حضرت مستورد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس کی شرح کرتے ہوئے قرطبی رحمت اللہ علیہ نے شرح مسلم میں لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد گرامی، یہ قرآن کریم کی آیت وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ قَلِيلٍ کی تفسیر ہے. دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر بہت تھوڑا سامان. اس روایت میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی فرمایا کہ اگر تم سمندر میں پانی میں انگلی ڈالو تو اپنی انگلی کے ساتھ کتنا پانی آیا آخرت کے مقابلے میں. اور علامہ قرطبی تو آگے وضاحت کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ بھلا یہ بھی تمثیل اور سمجھانے کے لیے ہیں دنیا کی بے ثباتی اور بے حقیقت کو، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ چہ نسبت خاک رب عالم پاک، بھلا منتہی کو غیر منتہی، لا متناہی، منتہی کو لا متناہی سے کیسے مقابلہ ہو سکتا ہے؟ دنیا کی کروڑوں روپے کی کوئی نعمت ہوگی لیکن وہ فنا ہونے والی ہے، اور آخرت کی ساری نعمت ذرا سی چھوٹی سی کیوں نہ ہوگی وہ باقی رہنے والی ہے۔ تو جس میں بقا ہے، جس میں ہمیشگی ہے، جس میں دوام ہے، بھلا دنیا کی کروڑوں کی نعمت اس کا مقابلہ کیسے کر سکتی ہے؟ ایک انسان نے اپنا مکان بنایا، بہت شوق سے بنایا، اور اربوں خربوں روپے کا، کروڑوں روپے کا مکان بنایا، اور بہترین قسم کا فرنیچر اس میں سجایا، سب کچھ کیا، لیکن نتیجہ تو یہی ہے کہ آج نہیں تو کل 50 سال، 100 سال، 150 سال یہ مکان گرنے والا ہے، یہ مکان ختم ہونے والا ہے، لکڑی سے بنے ہوئے فرنیچر میں جو ہیں کیڑے پڑنے والے ہیں، ادھڑے پڑنے والی ہے، اور اس کو کھانے والے ہیں۔ اس مکان کے اندر کبھی چوتیاں بھی نکلے گی، کبھی وہ راکھ بھی نکالے گی، کبھی اوپر سے کوئی چیز گر بھی جائے گی۔ آج کا حال تو یہ ہے کہ انسان کتنا ہی شاندار مکان کیوں نہ بنائے، لیکن اس کی بے بسی کا عالم یہ ہے کہ 10 سال نہیں گزرتے ہیں کہ پانی ٹپکنے لگ جاتا ہے اس مکان کے اندر۔ تو کتنی ہی قیمتی چیز دنیا کی کیوں نہ ہو، لیکن نتیجہ اس کی فنائیت ہے، یہ اس کی بے بسی پر دلالت کر رہا ہے، اور آخرت کی معمولی سے معمولی نعمت جو ہے وہ اس میں بقا ہے، ہمیشگی ہے، دوام ہے۔ تو بھلا ایک متناہی نعمت، جو فنا ہونے والی نعمت ہے، وہ لامتناہی نعمت کا مقابلہ کیسے کر سکتی ہے؟ اس لیے یہ بھی جو مثال دی حضرت مستورد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قلت بتانے کے لیے ضرور دی ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل فرماتے ہیں، جس میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، موضع صوت فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا، فرمایا کہ جنت میں ایک کوڑے کے برابر جگہ مل جائے، ایک کوڑے کے برابر، یہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ ساری دنیا کے مقابلے میں ایک کوڑے کے برابر جگہ مل جائے، پہلے ایک مطلب یہ سمجھ لیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں کوڑے سے مثال دی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یوں کوڑا رکھ دیا گیا اور اتنی سی جگہ، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ حدیث شریف کا مطلب سمجھنے کے لیے آپ ایک مثال سمجھے، ہم مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں یا کسی جگہ بیٹھے ہوتے ہیں اور ضرورت سے ہمارا باہر نکلنا ہوا، مثلا وضو کرنے کے لیے، استنجا کرنے کے لیے، یا کسی اور کام سے نکلے، تو اپنی جگہ پر ہم رومال رکھ کر چلے جاتے ہیں۔ عربوں کا دستور یہ تھا اور عربوں کی عادت یہ تھی کہ وہ اپنی جگہ کو محفوظ کرنے کے لیے کوڑا رکھ دیا کرتے تھے، گویا کہ ایک مسلح کی جگہ مراد ہے، یہاں کوڑا بول کر ایک مسلح کی جگہ مراد ہے، جیسے ہم رومان رکھ دیتے ہیں، عربوں کا مزاج تھا کہ وہ کوڑا رکھ دیا کرتے تھے، تو یہاں کوڑا بول کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلح کے برابر جگہ مراد لی، اور اشارہ فرمایا اس بات کی طرف کہ دنیا آخرت میں اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں ایک مسلح کے برابر جگہ دے دے، یہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہے، ساری کائنات آپ کی دنیا میں مل جائے، اس کے مقابلے میں وہ ایک مسلح کے برابر، ایک کوڑے کے برابر جگہ جو ہے وہ بہتر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی نعمت فانی ہے اور آخرت کی نعمت باقی ہے، جس میں دوام ہے، جس میں ہمیشگی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس میں ہمیشگی اور دوام ہے وہ اپنی جگہ یقیناً بہت اعلیٰ درجے کی نعمت ہوگی۔ اور بھی بہت ساری روایات میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مضمون کو بیان فرمایا ہے، آگے ارشاد فرمایا، وَلَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوَحَةٌ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اللہ کے راستے کی ایک صبح اور اللہ کے راستے کی ایک شام، یہ دنیا وما فیہا سے افضل ہے۔ اس جملے کا مطلب سمجھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں تم نے ایک صبح لگا دی یا ایک شام لگا دی، یہاں اللہ کے راستے کا مطلب یا تو جہاد فی سبیل اللہ مراد ہے کہ اللہ کے راستے میں ایک شام لگا دی یا ایک صبح لگا دی، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جو ثواب دینے والا ہے، ساری کائنات کو جمع کر دیا جائے، اس ثواب کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ یا پھر اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں تم نے ایک صبح اور شام کی عبادت کی، ساری دنیا کو حاصل کرنے کے لیے جو وقت لگایا، بس دنیا کے پیچھے اور دوڑتے رہے دوڑتے رہے دوڑتے رہے، اس کے مقابلے میں ایک صبح یا ایک شام اللہ کی رضا کے لیے عبادت میں جو لگائی ہے، یہ صبح اور شام ساری دنیا کے حصول کے لیے جو ٹائم پاس کر دیا، اس کے مقابلے میں ہزاروں گنا بہتر ہے، اس لیے کہ وہ بقائے ثواب کا ذریعہ ہے، یہ فنائے دنیا کا مسئلہ ہے. بعض علماء نے اس کو یوں بھی بیان فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جو تم نے ایک صبح یا شام لگائی، مثلا تعلیم میں، تبلیغ میں، یا اور کسی اللہ تعالی کے دینی کام کے اندر، اس پر جو ثواب ملنے والا ہے، اگر تم دنیا کمانے میں لگو اور اس دنیا کو حاصل کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس پر تمہیں اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنی اپنے صبح یا شام کو لگانے پر اللہ ثواب عطا کر جائے. بہرحال حقیقت یہ ہے کہ آخرت باقی ہے اور دنیا فانی ہے. اس روایت سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں اس بات کی تعلیم دینا چاہتے ہیں، امت کو یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ تمہیں چاہیے کہ تم فنا کے پیچھے اتنے نہ دوڑو کہ اپنے بقا کو بھول جاؤ، اپنے آخرت کو بھول جاؤ، اور تمہیں اپنی آخرت کا استحضار بھی نہ رہے، یاد بھی نہ رہے، اور ہر وقت ہائی دنیا ہائی دنیا ہائی دنیا. اسی لیے قرآن کریم میں حق تعالی جل شانہ وَأَمَّا نَوَالَهُ حصول دنیا کے لیے جو دوڑتا ہے، جس کو قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے اور بھی بیان فرمایا، الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہاں تکاثر فی الاموال والاولاد دونوں مراد ہے، مال کی کثرت کی لالچ میں، اولاد کی کثرت کی لالچ میں تم دوڑتے رہے دوڑتے رہے، زندگی اسی میں خپا دی، یہاں تک کہ تم نے قبرستان کی زیارت کر لی، مطلب تمہاری موت آ گئی، ساری زندگی تم اسی کے پیچھے دوڑتے رہے. قرآن کریم میں حق تعالیٰ جل شانہ اور ایک جگہ اس بات کو یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان دنیا کے پیچھے ہر وقت دوڑتا رہتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ چمکنے والا ریت. www.atabliq.com The Reviver of Iman. کسرابہم بقیعتی یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب. فرمایا کہ جیسے ایک انسان بہت پیاسا ہے اور پانی کی تلاش میں نکلا ہے، تو دور سے دھوپ گر رہی ہے اور ریت جو ہے اس کو پانی نظر آتا ہے، یا جیسے ہمارے وہاں روڈ ہو گئے ہیں اور آپ ٹھیک دوپہر کے موقع پر جب دھوپ آ رہی ہے، ایسے موقع پر تمہیں دور سے روڈ پانی نظر آتا ہے، حالانکہ وہ پانی نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ روڈ کی چمک ہے، لیکن ہمیں دور سے پانی نظر آتا ہے. تو یہ سب وہ زمان زمان کہتے ہیں پیاسے آدمی کو، جو شدید پیاس جس کو لگی ہے، وہ پیاسا آدمی چمکتی ہوئی ریت کو یا چمکتے ہوئے رور کو پانی سمجھ کر دوڑ رہا ہے کہ چلو وہاں پانی ہے مجھے مل جائے گا، لیکن وہاں پہنچا تو پانی نہیں تھا، وہ تو زمین چمک رہی تھی. پھر آگے دوڑا کہ وہ پانی نظر آ رہا ہے، لیکن وہاں پہنچا تو وہاں بھی وہی رور چمک رہا تھا. پھر آگے دوڑا کہ وہ پانی نظر آ رہا ہے، دوڑتا رہا پانی کی تلاش میں دوڑتا رہا، یہاں تک کہ آفتاب غروب کے قریب ہو گیا، شام ہو گئی، چمکنا بند ہو گیا، اب اس کو پانی نظر نہیں آتا، لیکن دوڑتے دوڑتے اتنا تھک گیا کہ اس کی زندگی کی شام ہو گئی. یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ، وہاں پہنچا، لم یجدہ شیئا، کوئی پانی وانی نہیں تھا، تو پھر کیا ہوا؟ اسی طرح انسان کی زندگی کا حال یہ ہے کہ بچپن سے دوڑتا ہے دوڑتا ہے، یہاں سے ملے یہاں سے ملے یہاں سے ملے، ساری زندگی دوڑتا رہا دولت کے پیچھے مال کے پیچھے، اور ہر وقت فکر میں یہ لگا رہا کہ مجھے یہ دے جائیں مجھے یہ دے جائیں، اس دکان سے میرا کام بن جائے، دوسری دکان میں کھول لوں اس سے میرا کام بن جائے، ابھی دو سے نہیں تو تیسرا کام شروع کروں چوتھا کام شروع کروں، تسلسل کے ساتھ یہ کرتا جا رہا ہے. لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ وہ دوڑتے دوڑتے بڑھاپا گیا اور موت کے قریب پہنچا. فوفاہ حسابہ، اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی کا حساب اس کے سامنے پیش کر دیا کہ یہ ہے تیری زندگی جس میں تو دوڑتا رہا. واللہ سریع الحساب, اور اللہ بہت تیز حساب لینے والا, بہت جلد حساب لینے والا ہے. میرے بھائیوں اور بہنوں, حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حساب کے بعد میں علماء نے لکھا ہے کہ دنیا کے آدھے دن سے کم کے اندر اللہ ساری کائنات کے حساب سے فارغ ہو جائے گا. واللہ سریع الحساب, اور حساب بھی اس کو ضرورت نہیں ہے نام اعمال کو لانے کی, کوئی ضرورت نہیں, وہاں تو سب محفوظ ہے. جس نے پورے قرآن کو, تورات کو, زبور کو, انجیل کو, اور اربوں خربوں سال پہلے ساری کائنات کی تقدیر کو لکھوایا ہو, کیا میرے اور آپ کے اعمال اس کو محفوظ نہیں؟ سب محفوظ ہے, لیکن بندے کی عادت ہے جھوٹ بولنا. یہ قیامت کے دن بھی اللہ کے سامنے جھوٹ بولے گا. نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے جھوٹ کو غلط ثابت کرنے کے لیے نام اعمال کو پیش کیا جائے گا, اور خود اس کی زبان کو بند کروا کر اس کے بدن سے حق تعالی جل شانہ گناہوں کا اعتراف کروائیں گے. ورنہ اللہ کو نہ نام اعمال کی ضرورت ہے, نہ کسی دفتر کی ضرورت ہے, نہ کسی ایسی چیز کی ضرورت ہے کہ جس کے اندر یہ ساری چیزیں محفوظ ہو. حقیقت یہ ہے کہ انسان کی عادت کو مد نظر رکھتے ہوئے حق تعالی جل شانہ یہ سارا نظام قائم فرمائیں گے. بہرحال اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کے اتنے دیوانے اور پاگل نہ بنیں کہ اپنے آخرت کو بھول جائیں, اپنی نمازوں کو چھوڑ دیں, اپنی تلاوت کو چھوڑ دیں, اپنے ذکر کو چھوڑ دیں, اپنے مولا کو چھوڑ دیں, حلال روزی کو چھوڑ دیں, اور حرام کے پیچھے رات دن دوڑتے رہیں دوڑتے رہیں. ایسا نہ کریں. اس روایت سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سبق پڑھایا, اور حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس روایت کو اس باب میں اسی لیے ذکر فرمایا. دوسرا باب اس کے بعد جو ہے باب قول النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل. یہ حدیث کے الفاظ تھے, حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی کو باب بنا دیا. یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کے اس کندھے کو پکڑ کے ارشاد فرمایا تھا. اسی لیے روایت میں ہے, اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمن کبھی, ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضرت نے میرا کندھا پکڑا, اور میرا کندھا پکڑ کے مجھے یہ کہا, کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل, تم دنیا میں ایسے رہو جیسا کہ اجنبی رہتا ہے, او عابر سبیل, یا جیسے مسافر ہوتا ہے. یہاں سے ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر خطیب یا وائز یا مدرس بوقت درس یا بوقت خطابت اپنے کسی شاگرد کے کسی عضو کو پکڑے تنبیہ کرنے کے لیے تو شریعت میں اس کا جواز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو تنبیہ کرتے ہوئے ان کا کندھا پکڑا. معلوم ہوتا ہے کہ درد جاری ہے, اور درد کے درمیان کوئی خاص بات کی طرف توجہ دلانا ہے تو ایسے موقع پر مثلا پیچھے سے ذرا سا اشارہ کیا یا اس کے کندھے پر ہاتھ مارا تو یہ شریعت میں اس کا جواز ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت سے اس بات کا پتہ چل رہا ہے. یا کوئی وائز اور خطیب, جیسے ہمارے شاہ وزی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے باپ میں آتا ہے کہ حضرت مجلس میں کبھی کبھی وزد میں آ جاتے تھے, جوش میں آ جاتے تھے, تو حضرت کا معمول یہ ہوتا تھا کہ جو قریب میں بیٹھا ہوتا تھا اس کے سر پر چپت مارتے رہتے تھے. اور یہ بھی مشہور تھا کہ حضرت جس کے سر پر چپت مارتے تھے اللہ اس کو ولایت نصیب کر دیتا تھا. یہ حضرت کی کرامت تھی کہ تعالی جل شانہ اس کو ولایت نصیب کر دیتا تھا. تو بہرحال اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوا. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑ کے یہ فرمایا, کن فی الدنیا کانک غریب, ابن عمر دنیا میں تم اس طرح رہو جیسے اجنبی رہتا ہے. غریب اور اجنبی بتا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ اجنبی آدمی جب کسی جگہ ہوتا ہے تو وہ سہما سہما رہتا ہے, متوحش رہتا ہے, اس لیے کہ اس کے دوست و احباب وہاں نہیں ہوتے, وہ کسی پر اعتماد نہیں کرتا ہے, بھروسہ نہیں کرتا ہے, بلکہ اس کا حال یہ ہے کہ اس کے دوست و یار بھی اتنے وہاں نہیں ہوتے ہیں. حضرت نے یہ جملہ ارشاد فرما کر اشارہ فرمایا اس بات کی طرف کہ تم بھی دنیا میں اسی طرح رہو کہ بہت دوست و یار نہ رکھا تھا, ورنہ تو تمہاری ساری زندگی صبح سے شام تک یہ دوست و یار میں چلی جائے گی, جیسے آج کل لوگوں کا ہو رہا ہے کہ صبح ہوتے ہی اس دوست کے ساتھ, اس دوست کے ساتھ, اس دوست کے ساتھ, پھر دوسرا دوست, پھر تیسرا دوست, یہاں تک کہ حال یہ ہے کہ صبح سے شام تک دوستوں کی مجلس میں وقت گزر جاتا ہے اور نماز غائب ہو جاتی, پھر غیبت میں وقت گزرتا ہے, پھر برائیوں میں وقت گزرتا ہے, پھر گالی گلوز میں وقت گزرتا ہے, پھر ہنسی مذاق میں وقت گزرتا ہے, لایعنی باتوں میں وقت گزرتا ہے. ہاں اگر کسی دوست سے بوقت ضرورت ملنا اور اس میں کوئی دینی مصلحت ہے یہ بالکل جائز. حکیم الامت حضرت عبد الثانوی نور اللہ مرکزہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے پیر و مرشد حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت پہ بیٹھے ہوئے تھے اور ملنے کے لیے آئی صاحب کے پاس کچھ دیر بیٹھے, اور اس کے بعد حضرت ثانوی فرماتے ہیں کہ ہم نے یوں کہا کہ حضرت ہم نے آپ کا وقت ضائع کیا, یعنی اتنی دیر جو ہم آپ کے پاس بیٹھے تو وقت ضائع کیا. تو آئی صاحب نے فرمایا ارے ابھی تک مجاز شریعت سے تم واقف نہیں بنے. حضرت کا جملہ سنے, آپ حکیم الامت کو کہہ رہے ہیں جبکہ آپ عالم بھی نہیں. یہی وجہ ہے کہ حضرت دانوت بن رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے پیر حاجی صاحب صرف عالم نہیں, عالم گھر ہے, یعنی عالم بناتے ہیں. حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تک میں آئی صاحب سے بیعت نہیں ہوا تھا مجھے حدیث کے الفاظ نظر آ رہے تھے, لیکن آئی صاحب سے بیعت ہونے کے بعد مجھے حقیقت حدیث سمجھ میں آنے لگی, معنی حدیث سمجھ میں آنے لگی. تو آئی صاحب رحمت اللہ علیہ نے حضرت ثانوی رحمت اللہ علیہ سے فرمایا ارے ابھی تک مزاج شریعت سے تم واقف نہ ہوئے, دوستوں سے ملنا نسبت دین کی بنیاد پر یہ بھی باعث ثواب ہے. باعث نسبت دین کی بنیاد پر کا کیا مطلب؟ مثلا اس لیے ملے کہ بہت وقت ہو گیا اپنے دوست سے نہیں ملے, اور جا کر مقصود کوئی غیبت نہیں, کوئی برائی نہیں, کوئی تنقید نہیں, ہنسی مذاق لہو لعب جس کو دنیا کا ہنسی مذاق کہا جاتا ہے, تمسخر کہا جاتا ہے, لا یسخر قوم من قوم, وہ اس طرح کی کوئی بات نہیں. ملے ذرا مزاحی کچھ باتیں ہو گئی جس سے تفریح ہو جائے, جس سے نشاط پیدا ہو جائے, جس سے کوئی چستی سی پیدا ہو جائے, اس طرح کی تفریحی باتیں اگر ہوئی ہے تو اس صورت میں کسی کے جی کو خوش کرنے کے لیے ملنا یہ بھی نسبت دین ہے, باعث ثواب. یہ مراد یہ مجلس مراد نہیں. دوستوں سے مطلب جس میں تمسخر ہو رہا ہے, گالی گلوز ہو رہا ہے, غیبتیں ہو رہی ہے, برائیاں ہو رہی ہے, مذاق ہو رہی ہے, ایسی چیزیں. تو فرمایا کہ تم کانک غریب اجنبی بنو, یعنی بہت دوست و یار نہ ہو تمہارے, سہمے سہمے رہو, بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ ملنا ملانا نہ ہو, متوحش بن کر کے رہو. توحش کا معنی گھبراہٹ, اور ہم جب اجنبی ہوتے ہیں نا تو گھبراہٹ لگتی ہے کہ ہم ایسی جگہ پر ہیں نہ معلوم کوئی مار نہ دیں, کوئی میرا مخبر نہ بن جائے, کوئی میرے خلاف کوئی بات نہ اڑا دیں, مطلب متوحش اور گھبرائے گھبرائے رہو. اور ایک قدم آگے بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اجنبی سے بڑھ کر بھی اوپر کا قدم ہے, اور وہ قدم یہ ہے کہ عابر سبیل مسافر بن کر کے رہو. اور مسافر کا حال یہ ہوتا ہے کہ مسافر اول تو قلیل السامان ہو کر کے چلتا ہے. وہ مسافر ہی کیا ہے جو اپنے ساتھ تین بیگ لے کر چلے, چار بیگ لے کر کے چلے, پانچ بیگ لے کر کے چلے, اور وزن انتہائی درجہ ہے, آیا بیگوں کو اٹھائے گا یا خود سفر کرے گا؟ اور خصوصاً اس زمانے کا سفر جب اونٹوں پر ہوا کرتا تھا, گھوڑوں پر ہوا کرتا تھا, گدھوں پر ہوا کرتا تھا, خچروں پر ہوا کرتا تھا, تو اور بھی قلت سامان کی طرف اشارہ. تو مطلب یہ ہے کہ تم دنیا میں عابر سبیل کا معنی اتنا سامان نہ بسا لو, اتنا سامان نہ بسا لو. حضرت امام نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعضوں نے اس روایت کا مطلب یہ نکلا کہ ترک دنیا کر لو, یعنی دنیا کو چھوڑ دو, لیکن امام نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں, میری سمجھ میں یہ مسئلہ نہیں آتا کہ ترک دنیا مراد نہیں ہے, بلکہ نبی علیہ السلام اس جملے سے یہ بتانا چاہتے ہیں دنیا چھوڑنا نہیں ہے بلکہ اشتغال فی الدنیا عن الآخرت سے نبی علیہ السلام منع فرما رہے ہیں. دنیا رکھو اس سے ممانعت نہیں, لیکن اتنے مشغول نہ بنو, اتنے مشغول نہ بنو کہ آخرت سے غافل ہو جاؤ, اپنی آخرت کو بھول جاؤ. نہ نماز کا پتہ رہے, نہ شریعت کا پتہ رہے, نہ دین کا پتہ رہے, نہ حلال و حرام کا پتہ رہے, ایسا نہ کرو. یہ ہے مطلب عابر سبیل کا. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم کے اندر ایک بہت پیاری مثال سمجھایا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایک اسٹیمر میں سفر کر رہے ہو, حضرت نے ایک کشتی سے مثال دی ہے, میں اسٹیمر سے مثال دے رہا ہوں کہ کچھ لوگ جا رہے تھے اسٹیمر کے ذریعے سے, اور اسٹیمر کے کپتان نے, اس کے ملاح نے, اس کے چلانے والے نے کسی جگہ اسٹیمر کو لنگر انداز کیا اور یہ کہا کہ بھئی یہ جگہ ہے اور یہ جنگل ہے, تھوڑا سا تفریح گاہ ہے, گھومنے کی جگہ ہے, جاؤ ذرا گھوم کر کے آ جاؤ, لیکن صرف تم کو ایک گھنٹے کی مہلت ہے, ایک گھنٹے میں واپس تمہیں آ جانا ہے, ورنہ میں لنگر اٹھا لوں گا اور چل پڑوں گا. اب جب ایک گھنٹہ پورا ہوا تو کپتان نے ہارن بجایا, کچھ لوگوں نے جیسے ہی ہارن سنا تو فوراً دوڑتے ہوئے آ گئے اور اسٹیمر میں بیٹھ گئے. یہ تو اپنی جگہ بالکل صحیح. کچھ لوگ وہ تھے کہ جنہوں نے ہارن سنا لیکن تھوڑی سی کاہلی اور سستی کی, وہ لوگ بھی آ کر کے بیٹھ گئے, لیکن ان کو پہلے جتنی وسعت سے جگہ ملی تھی اتنی وسعت سے اب جگہ نہ ملی. لیکن تیسری جماعت وہ تھی جنہوں نے ہارن سنا لیکن وہ وہاں کے جواہرات اور وہاں کے پھول اور وہاں کے پھل کو حاصل کرنے میں ایسے مشغول ہوئے کہ کپتان کے اس ہارن کی طرف زیادہ توجہ نہ دی, یہاں تک کہ کپتان نے صدا لگائی لیکن اس صدا کی طرف بھی توجہ نہ دی, اور پھل اور پھول کو جمع کرنے میں اور وہاں کے جواہرات اور ہیرے وغیرہ کو جمع کرنے میں ایسے لگے رہے کہ بس جمع کرتے رہے. یہاں تک کہ جب کنارے پر آئے تو کپتان نکل چکا تھا, اسٹیمر اس کا نکل چکا تھا. اب یہ تنے تنہا اس جنگل میں رہ گئے, سانپ ان کو کھا گئے اور بچھو ان کو کاٹ لیا اور وہاں کے درندوں نے ان کو فار کھایا, اور حقیقت حال یہ ہوا کہ ان کا سامان بھی وہاں پڑا رہا اور وہ بھی دنیا سے ختم ہو گئے. حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب تعالیٰ جل شانہ نے یہ دنیا کا ایک اسٹیمر بنایا ہے اور اس کے اندر کپتان ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس دنیا میں ایک مختصر عمر کو لے کر کے آئے ہو, 50 سال, 60 سال, 70 سال, 80 سال, تم ایک مختصر عمر کو لے کر کے آئے ہو, اس مختصر عمر کے اندر اپنی تیاری کر لو اور تیاری کر کے آخرت کی طرف چلو. اب جب وقت آ رہا ہے تو ہارن بجایا جا رہا ہے کہ بھائی تمہیں موت کی طرف چلنا ہے, آخرت کی طرف چلنا ہے. تو کچھ لوگوں نے تو سنا اللہ کے نبی کی آواز کو جو بشیرا و نذیرا ہے, جو وداعیاً اللہ بإذنہ و سراجا منیرا ہے, جو چمکتا ہوا آفتاب و مہتاب ہے, اور جو ڈرانے والا ہے ان لوگوں کو جو ماننے والے نہیں ہیں, اور جو بشارت سنانے والا ہے ان لوگوں کو جو اللہ کے نبی کی باتوں کو ماننے والے ہیں. اس بشیر نے, اس نذیر نے, اس داعی اللہ نے اعلان کیا, آؤ انی انا النذیر العریان, میں تمہیں ایسے ڈراتا ہوں جیسے کپڑے نکال کر کوئی آدمی ڈراتا ہو, یعنی بھیانک چیز سے تمہیں ڈرا رہا, اسی طرح میں بھی تمہیں قیامت سے ڈرا رہا ہوں. جیسے ہی نبی کی آواز کانوں میں پہنچی, کچھ اللہ کے اولیاء, اللہ کے بندے, اللہ کے صالحین وہ تھے کہ آواز سنتے ہی دوڑ پڑے اور بیٹھ گئے اس کشتی کے اندر اور اس اسٹیمر کے اندر, مطلب اس دنیا کے اندر اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں لگ گئے. کچھ لوگ وہ تھے کہ جو آئے لیکن سستی کے ساتھ آئے, لیکن بہرحال وہ لوگ آ گئے اور کشتی میں بیٹھ گئے. ان کا حال یہ ہوگا کہ وہ پہلے کے مقابلے میں دوسرے نمبر پر ہوں گے. لیکن کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو یہاں کے جواہرات کو, یہاں کے پھل فروٹ کو, یہاں کی رہنائیوں کو, یہاں کی خوبصورتی کو دیکھ کر وہیں پر بیٹھ گئے اور اسی کے حصول میں لگ چکے, یہاں تک کہ موت کا جھٹکا آ گیا. اور جب موت کا جھٹکا آیا تو ایسے موقع پر اب اپنے ساتھ نہ وہ جواہرات لے گئے، نہ پھل فروت لے گئے، کچھ نہیں لے گئے، بلکہ خالی ہاتھ خواہشات کے ساتھ روانہ ہوئے اور دنیا کے اور قبر کے سانپ اور بچھو نے اس کو پامال کر دیا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ کن فی الدنیا کا انک غریب وابر سبیل، اجنبی بن کر رہو، مطلب بہت دوست و یاروں میں نہ پڑے رہو کہ رات دن اللہ سے غافل ہو کر کے اپنی زندگی غفلت میں گزرتی رہے، بلکہ مسافر کی طرح ہو، جیسے قلیل سامان کو لے کر کے چلو، اور پھر مسافر کا حال یہ ہوتا ہے کہ مسافر جہاں جاتا ہے وہاں چاہے کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو، مثلا ایک انسان سفر کر رہا ہے، ایک رات کا قیام ہوا اور اس نے جو ہے فائیو سٹار ہوٹل میں قیام کیا، ایک نائٹ کا وہاں قیام تھا، اس کا رکنا تھا، صبح میں پھر اس کو آگے سفر کرنا تھا، جس جگہ وہ رکا ہے فائیو سٹار ہوٹل ہے، شاندار باغ ہے، سب کچھ ہے، اس کا جو روم ہے بڑا خوبصورت ہے اور بہترین قسم کے اس کے اندر چیزیں ہیں، لیکن وہ مسافر اس فائیو سٹار روم پر اور وہاں کی خوبصورتی پر اور اس باغ پر اپنا دل نہیں لگاتا، اگر صبح اس کا 9 بجے فلائٹ ہے تو وہ صبح 6 بجے سے اٹھ کر کے وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ اے مسلمانوں اور اے دنیا والوں، او عابر سبیل کا مطلب قلیل السامان اپنی جگہ ہیں، تھوڑا سامان لے کر چلو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں بھی رکو تو اس دنیا کے اوپر دل نہ لگانا، اس لیے کہ تمہارا سفر روا دوا ہے، تمہیں آخرت کی طرف چلنا ہے، کل کو بچے تھے آج جوان ہو گئے، کل کو جوانی سے اوپر چلو گے تو بڑھاپا ہوگا اور پھر اس کے بعد موت ہوگی۔ آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، وقال ابن عمر یقول اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، فرمایا جب تم صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو اور شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو، مطلب یہ ہے کہ موت کب آ جائے کچھ پتہ نہیں ہے، اس لیے یہ انتظار نہ کرو کہ میں ابھی زندہ ہوں تو صبح بھی زندہ رہوں گا، بلکہ ابھی اپنے معاملے کو رات میں صاف کر کے سو جاؤں، تاکہ اگر رات میں کوئی مسئلہ ہو گیا تو اللہ کے سامنے صاف ستھرے ہو کر جائیں۔ وخود من صحتی کا لمرضی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وخود من صحتی کا لمرضی، فرمایا اپنی صحت کے زمانے میں عبادت کر لے اپنی بیماری کے لیے، مطلب یہ ہے کہ بیماری میں تو یہ عبادتیں نہیں کر پائے گا۔ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور تیری حیاتی میں عبادت کر لے تیری موت کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ حاکم نے دوسری روایت نقل کی ہے جو میں اس سے پہلے کسی مجلس کے اندر نقل کر چکا ہوں، خمس قبل خمس، ان پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، اس میں صاف طور پر یہ نقل کیا گیا ہے کہ اپنی صحت کے زمانے میں عبادت کر لو اپنی بیماری سے قبل، اور اپنی حیات میں عبادت کر لو قبل اس کے کہ موت آ جائے، اور اپنی جوانی میں عبادت کر لو اپنے بڑھاپے سے پہلے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی کو اللہ کی یادوں میں اس طرح گزار لے جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی مالداری میں عبادت کر لو اپنے فخر سے پہلے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ فرما رہے اس بات کی طرف کہ ہمیں آخرت کی تیاری کرنا چاہیے۔ اب یہاں ایک سوال ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو ارشاد فرماتے ہیں اذا مرض العبد او سافر كتبه الله تبارك وتعالى له ما كان يعمل صحيحا سقيما، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بندہ جب اپنی صحت میں خوب عبادت کرتا ہے یا اپنی اقامت کی حالت میں عبادت کرتا ہے اور سفر کی بنیاد پر اور بیماری کی بنیاد پر وہ عبادت نہیں کر سکا تو اب تعالی جل شانہ ان عبادتوں کو نہ کرنے کے باوجود ثواب عطا فرماتے ہیں۔ بظاہر ایک سوال ہوتا ہے کہ جب انسان صحت میں عبادت کرتا تھا تو پھر اس صورت میں مرض میں بغیر عبادت کے بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا کرتے ہیں، تو پھر اس صورت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس میں یہ کیوں فرما رہے کہ لصحتک لمرضک، یعنی تیری تندرستی میں عبادت کر لے تیری بیماری کے لیے، یہ اشکال اس پر بہت بڑا ہوتا ہے، اس لیے کہ جب صحت میں عبادت کی ہے تو مرض میں بغیر عبادت کے بھی اللہ ثواب دینے ہی والا ہے، حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے. تو پھر حضرت یہ کیوں جملہ ارشاد فرماتے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ روایت جس میں آپ شاسم نے فرمایا کہ ایک آدمی اگر اپنی تندرستی میں خوب عبادت کرتا رہا اور بیماری کی وجہ سے ان عبادتوں کو نہیں کر سکا، یہاں ولن تو نوافل مراد ہے، فرائض مراد نہیں، نوافل مراد ہے. مثلا اشراق کا پابند تھا، وابین کا پابند تھا، چاش کا پابند تھا، صلاۃ التوبہ کا پابند تھا، اب بیماری میں اس عبادت کو نہیں کر سکتا ہے، تو اس کی عادت مستمرہ کی بنیاد پر، ہمیشہ کی عادت کی بنیاد پر بیماری میں ان عبادتوں کو نہ کیے بغیر بھی اللہ ثوابتا. یہ تو اس حدیث شریف کا مطلب. اور اس روایت میں جو ابھی ہم سن رہے ہیں پڑھ رہے ہیں، اس میں اس انسان سے متعلق کہا جا رہا ہے جس نے صحت میں کچھ نہیں کیا اور مرض میں افسوس کرتا تھا. یہ اس کو کہا جا رہا ہے کہ اب مرض میں افسوس کرنے سے تجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تجھے چاہیے تھا کہ اپنی صحت کے زمانے کو اپنی عبادت سے معمور کر دیتا. اگر اپنی عبادت، اپنی صحت کے زمانے کو، اپنی تندرستی کے زمانے کو اگر عبادت سے معمور کر دیتا تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ تیری بیماری میں بغیر عبادت کے بھی تجھے ثواب عطا کرتا. لیکن اب تو کتنے ہی آنسو بہاتا رہے لیکن تیری بیماری میں تجھے وہ ثواب ملنے والا نہیں ہے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک کو نقل کر کے حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی دنیا میں دوست و احباب میں، متعلقین میں بہت اشتغال نہیں رکھنا چاہیے. بلکہ ہمارے حضرت ثانوی نور اللہ مرکزہ تو فرماتے ہیں کہ ہر مدرس کو، ہر واعظ کو، ہر خطیب کو بھی تھوڑا سا خلوت کا وقت نکالنا چاہیے، جس خلوت کے وقت میں وہ ہو اور اس کا اللہ. ہر واعظ، ہر خطیب، ہر مدرس کو، ہر شیخ کو، ہر مفتی کو تھوڑا سا وقت نکالنا چاہیے جس وقت میں وہ ہو اور اس کا اللہ ہو. ہر وقت طلبہ کے ساتھ، ہر وقت جو ہیں مریدین کے ساتھ بیٹھے رہنا، جس کی بنیاد پر قلب کبھی کبھی اس پر غین چھا جاتا ہے، غبار چھا جاتا ہے. اس لیے ہمیں تھوڑا سا وقت، جب اہل اللہ کے لیے یہ کہا گیا تو پھر عوام کو تو بطریق اولا اشتغال فی دنیا اور اسی طرح دوست و احباب میں بہت زیادہ اشتغال سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. حق تعالی جل شان ہو ان باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرۃ. توفنا مسلما والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامى ولا مخزومين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے قصوروں سے درگزر فرما. اے اللہ ہمیں اشتغال فی الدنیا کے بجائے اشتغال فی الآخرت کی توفیق عطا فرما، اعمال صالحہ کا ذوق عطا فرما، نمازوں میں سرور عطا فرما، تلاوت قرآن میں مزہ عطا فرما. اے اللہ دنیا کی کثرت دوستیوں کے بجائے اے اللہ تیرے حبیب سے اور تجھ سے دوستی رکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمارے قلوب کو مجلہ و منور فرما. اے اللہ بیماروں کو شفاء دائمہ مستمرہ عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے الہ العالمین بے قصور قید و بند میں ہیں انہیں رہائی عطا فرما، غلط مقدمات میں ہیں اللہ ان کو نجات عطا فرما، عافیت سے بری فرما. ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا اللہ.